الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه ولا يخاف بخسا ولا رهقا سورة جن کے جنات و بیانونو یو لسمخ کے ذکر شو دادو لسمان بیار لسم بیان دے آخری ہے او دې د لسم بیان کې معلومیږي چې دا یا وا بیان دی یا پنځریان دی ځکه په دې خبره فخر کوي چې رمو قرآن واورېدو ایمانم تازه شو ایمانم پیراو یرسا جیب کتاب دا فخر بل سوک نشی کولی خواه بل سوک کڑیر واره را واره چیر تچتا درس کی ناسته کنا اگا با خواه دیخواه کئی آنشی ویلی دا دا موحدین و صفت تخواه دی په دې خبره باندې فخر کوي چې رمو قرآن واورېدو او د خپل دین نه خبر شو د خپل ایمان نه خبر شو او بیا که څوک تپوس کوي کنه چې ته په دې خبره دومره فخر کوي او ته په دې کې سلی دلی دی سدی پاکی منتی دی نا اور پسی بیانی چو ڈیر سمی پاکی منتی دی دا خبر ڈیر دا کمال دا او ڈیر عجیبا دا او پدویم دا لیوکڑا دکا اول بیان چو شورو کی دنو می اویلو انا سمعنا قرآنا عجبا یا دی لرشد یو خبر اچھا دا چاڑی را خوخی نو بیا بیا کئی کنا دار دی دی را خوخاو نو بیا اکڑا او قرآن تے نم کے خود بل چی الہدا قرآن نم دے الہدا اصلی ہدایت کامل ہدایت الف لام یہ پیراوڑو خواہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا الْهُدَى او مونگا چوی کلا وَاورِدَا قُرَان آمَنَّا بِه نمونگ پیمان راوڑو کسو خپوک خوشالو کمون سره اتفاق کاو که نکاو و بس مون پی ایمان راوڑو امونگ پوشو دیو دل او ریدو سرخا اما سمین الہدا امونگا بغیر دا تعملنا من غیر تعمل و من غیر تردد سشکم پک ندکڑے سنور فکر سوچ دیکی با سوچتا ساجت دی داخد اللہ کلام دے جی پس ای مانا کی واوری کنا بیا با کیس ساجت نی نو آمن نا بے انگا پی ایمان راوڑ انگا پی یقینو کن او منگا پا فخر سروایو چی دا اصل دین دے او دا اصل ایمان دے تپوس دا جواب کی چا بوته یول خلق تپوس کی خامخا کنه چې ته دوره په هر کې دوره خوشاله تا به کې سمونته مونږ ته موایې کنه صدا دا وی جواب دی چې راځي چې ویم د تکره چې قران کې سدي ومن یؤمن بربه هر څوک چې یوازې مونږ نه مونږ نه چې کنه بس ځان ته مسلمانان وایو بل چاته نه نه هغه څوک چې ایمان راوړي یقینو کې په خپل رب باندې په وحدانیت سره لکه دی چې څنګه ایمان راوړ په وحدانیت سره او د شرک رد یې وکړ داسې ایمان یادې فلا یخاف بخسا فلا رهقا پس دے بنا یری کی بیا نو دا عمل دا نقصان نا بخص دیتا وی مبخوص اغسلی چاجد طول رزکارو کی کارو کی مزدریو کی او کله چې وخ راشی نو سوالوار نکی دغه سے اجز محروم اپنی دیخا نو ډیر لوی نقصان و سره وکړو بخسن نو نبا کی دا کار شته دی چې ستا په نیک عمل کې با کمی راشي نقصان به راشي دا هم پکې نشته دی ولا رهقن انا بذر باندې دا ظلم او زیاتې وکړي چې ګناه دې نه دې کړې جرم دې نه دې کړې او سزا درکې چې راوي نسه بی گناہ لے سزا ورکولش ناوی تا رہا کوئی خواب دغس آیات سورۃ طہٰ کے 112 ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حزما هل تذال فازو او دلته کې بخشن او رهقن مطلب یو دی څوک چې ایمان راوړي په خپل رب باندې ایمان د توحید نه بلای خافو دی باندې یریږي فهوا لا یخاف دی باندې یریږي بخشن د نقصان د خپل عمل نه چ اجر ولا پورا ورنک نه نه یو په لاس پور کوي یو په سل پور کوي دې کې بحث نشته ولا راقن او نه به یری کی د بی انصافینا او د ظلمنا چې ګړه نه دې کړې جرم نه دې کړې او راوی نو راګیر کو چې مجرم د سزا ولا ورکه نه تاسې چې بدین دی او تاسې ایمان دی ښا مونږ پکې دا ومنتنو چې الله رب العزت سره د تاسې موحدینو دومره قدر او عزت دی ځکه دا الله په نومونو کې او په صفتونو کې یو صفت دی شکور ولې شکور څه معنا چستا د عمل قدر کوي استاد عبادت قدر کوي استاد مینې او د محبت قدر کوي الله پوي کنه چې د ما سره څومره محبت ته نذمره واستا قدر او عزت کوي ښا بخس پکې نشته راه نشته اخري دي ارلسم بیان چیر قرآن راغه او بیاوم په مونږ کې وی دوه ډلې دي اختلاف ختم نشو اختلاف خو تر قیامت پوری سورہ هود کې ویلو ولا یزالون مختلفین خلق په تر قیامت پوری دغه مختلفین مختلفین باطل پرستو سوی، نو معنا دا وا چې دنیا د باطل پرست نه خالی کیږي، نو چې نه خالی کیږي نو اختلاف شکه نه خا. پیریانو ایمونگاو قرآن واریدو نو شکر دی ایمانم پیراولو، نو ده هر قسم ظلم و زیادینا و ده هر قسم رسوائینا بچو. خودیر خلق دی چیغی و سنپا کی پرات دی آغی پده قرآن باندی یقین نکی ویدا بکی دی ده زان نوی اور ارچا ده شیطان دلیل خول رکن خواه دی تے بس دغا دلیل خول دی لن کلبوی ویدا بی دی بکی ده زان نوی کلبوی دا پنج بریان دیوی بس دا قول پورا دا بس دا غیر جواب نشکی چه دیس مطلب دی. دا خو دا قرآن خبر دا دا دیر لوی جہل لی پدی مخلوق کی خواه چی دی چری دا نوی چی دا سبیانی گیو وضاحت کی گی نو دا دا قرآن وضاحت دی نا بس بنده تا نسبت کی چی دا دے پکی نو دا سی دا علمان دی چیزا خیر دی چیزا مونگ دا نما نحکنا مونگ پکی دا زان نوائیو نو تاسو یو آئے پابندی خونشتا کنا شکر باسے پابندی خونشتا پا قرآن باندی کنا پا مونگا منشتا و پا تاسو منشتا اتاسو خوبیا درباری خلق ہے که مونگ باندی پابندی کی پا تاسو خونشی کولے نو تاسو یو آئے خیر دے دا قرآن خلق تاورا سوئے دا مسئلہ خلق تاورا سوئے چیزا مونگ دا نمانے نو پاک پلے دا پیغمبر تا اللہ ویلو سور قصص کی چو تا ہوا آیا چی زما دی کتاب باندې تاسو اعتراض کو چی دا شعر دے او سحر دے نقل فأتو بی کتاب بل کتاب راوڑے تاسو راوڑے احدا منهما چیغا دا قرآن و دا تورات نا دیر حق وی او دیر علم والی راوڑے خیر اتبعه زو ایسر او مانم بس کتاب دا دی کتاب راوڑا چه دینا بہتری نو زبا دا پریدما اتبعه او دا کتاب داری موکم کار دا دا هر حق پرس آواز دی چی ارو را کتاب مونگ دا نمانی نو بس خیر دی تو وای مونگا خود حق تاب داری حق پس مندی وو چی کم دیکی نو کتاب بیان کو او تا شورو کو نمونگ با تناسیو نجب اخپلی امن نوے او وقت سرنشتا او دیتا ضروری کار نوے استا ضروری کارو ننور دیکھا نا نو دادی مطلب دی چی بس دادو سوک بیانی نا چی دادا سپاتی شنو خوایی لکا چی پسونو کالا باندی پروتو ایس سوکتینا نو خبر بل تمرا خلق خبرو چی قرآن دے ورج دا اللہ کتاب ہوتاوی کنوی دا پیغمبر کتاب ہوتاوی کسو بے ہوتاوی تشنو میں اور دلو چی قرآن دے او دا دید پارے نو گرن لے چی دا مونگا ہوا یزدکو ہدایت حاصل شینا بس سوکن دو نو بے کولو ما دیوی زر قرآن اووی خرچی تا بیلا سوی خواب قرآن سوک وحی نا قرآن خدای دید پارنی را لگلی چی خلق باوی حدیث علمانو بدق خبرک ما دی قرآن وی این مطلب دای کس دا دروغ ویما دا قرآن دراشی و ما دی وحی وی اللہ و دی وحی اللہ و سزا در کئی خواب وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ او او بیشکا پا مونگا کی وسم پس دا نزول دا قرآن نام مسلمانان شتا دے موحدین شتا دے مونگا یوازی نیو جا نورم شتا دے پاکی ومن القاسطون او پا مونگی ظالمان شتا دے او بی انصافان قاسط وانا ظالم سر راضی چې مجردی قصتا یقصتو نمانه ده ظلم ده اچی برلالشی مزیدو تا اقصتا نبی ایمانا ده انصاف ده واقصتو چی سوره حجرات کرا گلی انصاف کوئے روغا صلحا کوئے نا انصاف کوئے دا لفظ دا سی بازی تا نو قاسطین ظالمان طویلش او تفسیر کشاف ہوئی اور روح المانی ہوئی چکل حجاج ابن یوسف ہو سعید ابن جبیر قتل کو بیر لوی انسان هر آیت کی داغ تفسیر دے سعید ابن جبیر تپو سنے تے نمخ کی کڑیو نداز تپو ستنو کو چھ زمان پا حق کسو ہے تو حجاج و تبی چھ زمان پا حق کسو ہے نغوتوی انت قاسط عادل نجی کم خلق ناستو ناغی ویرخ سمرخ صفت ولوکو حجاجوی جاہلان تاست پوئی گئے دے صفتو کو زمان دے غماتوی چانتا مشرکن ظالمن ذکوی قاسط ظالم توی او عادل پاغه معنا سره چې سورې انعام پاول کې راځي چې هم بربهم یعدلون امانه د خدای سره شرک کوي وګوره تمره ظالم پارسه پویدو او بیا هم قتل وکوس وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ وَرْجِ ظَالِمَانْ دِيَوْ بِإِنصَافَ دِيَ نمون کی ویدوہ ڈالی دی دغا ارا زمانہ کی دغای خواب مسلمین او قاسطین موحدین او مشرکین دغای پا مون کشتنو فَمَنْ أَسْلَمَا اغسو کو چی اسلامی قبول کو عقیدہ دا توحید یا ازدکران اولائی کا تحر و رشدان نزغی خلقو قصدو کو دخپل نجاتو دا دیر کامیاب خلق دخوا چه اسلام قبول کو او عقیدہ دا توحید کلا نتحر و رشد دا دیر قلمن خلق دی تحر و سوچ او فکر تاوم وی تحری دی دیر خسو چکا خوا تا دینا بہتر سوچ پا دنیا کی نشتا چه او سلے دا اللہ توحید قبول کے وحدانیت او دا سے قبول کی جبیا پہ فخر کی او ہر چاہتا ہوئی چه ارمونگا خم واحدین کر دے چه خدای دا شرک نہ بچ کو او دا شکرانے نظرانے بور کولیو پڑی رو تیرو کے پراتو او اللہ بخپل فضل سرا راویستو او اقپل وعدانیت تیراتو خوو فخر کئی کنا تھا تحر و رشدہ دکت اقپل دان پا حق کی سوچ کردے دی دیر دا کامیابیم سوچ کړه دې ډېر د نجات او د خلاصي رشد فاما القاسطون ورچ ظالمان دی او بے انصاف دی مشرکان دی فکانو لجہنم حطبا نو پس دی دی جہنم خشاک دی اگر یہ از ایل ازان تیاری نکا قرآن دیر صفا خبر اکی دی کی گنجائش نہیں تکر اللہ کی کتاب دے او مفصل یہ او طویل ہے چڑیر تفصیل یہ کڑے مفصل ستوی جدائی کی حق و باطل دا بل کتاب دا سنشی کولے خواب چیاری او لخپل بدلہ و عوض بیان کی بغیر دا سب روک ٹوکنا دا قرآن تاوز خکارے ہوئی چاہ اسلام قبول کو ناغ دا خپل ځان دا پارا دیر خسو چکو دا کامیابی سو چکو او اللہ سرازن اس دیکت او چکم ظالمان دی نغیز جہنم خشاک شو فکانو لی جہنم حطبا طول عمر با جہنم کی خشاک خوبیا سوک نرو باسن تا دیده پوری بیانات داوی او دیوی وحی تفصیل شو دیوی وحی چی اوحی الی انہو ما توحی اکلی شو د دې دومره بیاناتو چې پیریانو قران واورېدو بیا واپس لاړو نو خپل قوم ته دا بیانونه شروع کړو خپل قوم ته دا ویخه یو خبره وته وکړه چې قومه دا سکار او مسله دا سیده عقیده دا سیده دا دویمه واحده مستقلہ او دو مطلب دی پکی یا ترغیب دے توحید تا داغی وقت مشرکانو تا چی مکی والو قریش او باغی باندے اللہ دنیا کی وکال قحط راوستے ہو اللہ رب العزت ہوئی چکہ دی ظالمانو دا توحید قبول کرے وے دا پیغمبر دا دعوت قبول کرے وے نو پا دی با قحط نراتو دی با پاندے ہماری زبدا سے فراخہ کرے ہو دا سے بے حدا و بے انتہا لکہ اس چی سنگا فراخہ دیکھا ابراهيم عليه السلام دعا وکړه او الله قبول کړی و نه په دې شرط سره وکړه نو معنا دا ده کدي په توحید لکښوي و الله امام دې رزق ورکړ او ډیر فراخ رزق ډیر فراخ وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا کچر دا خلقو کلک شوئے او مضبوط شوئے پا دی طریقہ دی اسلام باندی ما بس کولوئے پا دی باندی او بخوگی گرد آگے نے تعبیر دا کرد د وسعت د رزق نه تعبیر کړي په ما انصرا ځکه او په سبب دی کنه تاسو چې دنیا کې دي تعالی د اوبو په جوان دي انسان له پیدا کړي کا فصلونه دي کا باغونه دي ارسمره اول کې ویلو چې باخرجنا به من الثمرات رزقا لكم ندما ان ذکر رزق کړه ښه چې څه سشی چې دنیا کې او په زمکه باندې او په پوجا باندې کیږي اندارې زپت دا په ډېر پراخ کړو. دویم د دیو جن مان یو چې عربو هډیر زیات دوبو کمه او پاغي اغي دوبو ډیر زیات محتاج او په داغي پرنيت باندې لري نعمتو. نو دیو جن مان غذاکن او وی چې خاکی او بو معنی سو کوئی مراد تے نظر آخرت رزق دے او اگر چکل اللہ ذکر کی قرآن کی نتجری من تحتها الانہار ورسروائی چھے جنتون رزق چھے دا سدے چاہی کی نہرون دی نبازی دا قیامت او جنت پا مانا سر حمل کی دا یو مانا چھے مشرکانو ته اشاره ده چې الله وي کدي دا خبره منلې وي ما وله دنیا رزق ډېر فراخ ورکړو. غدقن معنا کثیرن ډېر په کثرت سره ډېر خو بیا هم الله وي زما هر کار ګوره د امتحان نه خالي نه وي لنفتنهم فيه د امتحان دی دنیا کې هر کار چلاکین د امتحان د پاره کوي ښا دما پدی باندې امتحان کو د دې لپاره چې زما د رزق شکریا ادا کوي کنا شکرې کوي دا مطلب زم دام دې چې څنګه مخکې د جناتو ذکر وشو داغی حال بیانی چلو استقامو علی الطریقتی کدی کی دا بلا ڈالا نوے ظالمان و مشرکان بلکہ ٹول اولادوے پا صحیح طریقہ باندے پا توحید باندے نما بس کولوے پا دی باندے و با قاقین نعمتو نما بلا فراحہ کرد توحید کے دیر لوے رزق دے خسو پوئی گی نا پا دیبا او داڑی رگران کڑیر ہوئے دی ظالمانو تا چی رب مالونا سے خراب ہوئے او دی سرب استاسو پا اللہ بانے نور شک پیدا کی ولې ډیر خلک دي کنه څوک تجارتونه کوي څوک نو کرے کوي څوک څه کوي او پریشانی نه ختمي سکون نه راځي مخامخ شیطان بوته وي چې را سن چل چلاوي تجارت کوا زبدل بکی خیر و برکت اچو ما دا در رزق یو دروازه دا نی مونگا خو تجارت تو پکت روانیو ترقیو نشوا پراخیو نشوا دلسو نشل نشوی دا اوی مظالمو اید دا خو اللہ دا مسلمانانو خبرک مستاخو عقیده بلشان ده کنه ته خو صحیح مسلمان نه کنه خواه بله داده چه داستا دا تجارت ته که دا طول دوکه دا گدون ده ملاوت ته دروغ دی تو چه شریعت تاو گوری پا صحیح مانا که نو پخپل باوه چه را زماکار صحیح نده اخپل ابووه زکر نبی علیہ السلام راووتا یو سڑے ناستو چگا نموی وی روجی وی کارسو خو دیرے لگی دلیو نبی نبی علیہ السلام لرنو لاسی پکی دن نو ماندو چراویستنو اغلم دیوی ویداس دی او ایدا بیگا ساس کشویو اغید ہو جن ویجی ساس کشویو نتاب پٹولیو نورتا با دخکار کلوی چو چی شویوی کا نخوا ساس کی ماس کی نو شویوی پدا با دا ساس کشویو بلدس دا دا تجارت شو دا کاروبار شو دی که بیو سلی پتاوی چیز مال با خدای رزق را کئی نو چی تا گردون که نو دا تجارت نده دا کاروبار نده چی تا دا روغ وی حدیث کرا گلیو دا بنوی چی رو رما پا دی اغست ده اپا دی ادل در کوم دا غست اغیس رستا سکار ده تا دی اغسط نی تا دی چا اسی در کلی تا با بس داوی چی دا شید و گورا اده قیمت دی بس دا خبر دا سنوی چی او سو گندونا پی جدا که تا هم حدیث کراغلی ہو چی دا موائی چستا نمخ کی سلی راغی و مالی پی دور راکولی و نمی دور کلی دا په کوم درو غیر ورو ده ته دې کې پتا مې شي خدای مالا به ګیر زف واج او برکت واچی از به کامیاب شوم تا دې کامیاب کوم یو کار کړه شریعت خو ډیر سپاشه چې تاسو شیخ هر ځای په خپل رور باندې نو تبوه چې دا شی دې او دې قیمت لرس اوی گورا که صاحب دی بکیو منتنو میخنا خیر نو پا دیکی تشدو کدا پا کریٹ که بید پاسا خیستا مالی خید الان دی چو گورا نو بل سبی میرورد ولی توکا که زان سرا خوزان سرا توکا دا اللہ رب العزت ہوئی استقامو علی الطریقتی چی پس ای طریقہ مان لکھ لکشی لاس قینا امان غدقن نو جناتو تو مشارہ دا انسانانو تو مشارہ دا کچری دی کلکشوی پا طریقہ صحید اسلام باندی ما بس کولی پدی باندی او بخوکی ان رزق دیر فراخان لنبتنهم فیهم داوم دا دید پارا چه امتحان کم پدی بانده چه زمان شکریہ دا کئی کنا شکری کئی دا بہتر مانا دا چه طریقتین امراد طریقت اسلام شید توحید شیخا بلا مانا با کی چاکڑی دا خواگا دلیل نشتا چلو استقامو علی الطریقت کچری دا کافران کلکشی پدی خپل کفر و شرک باندی اللہوی لاسقینا امان غدقا نو زب پدی دا امتحان دا پارا دنیا رزق پرا حکم دروازی با پی پرانظم دا ہر نعمت دا صورت انعام کی راغلی چی فلما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیم ابواب کل شے کل جدی قومنو اللہ وی پیغمبرانو اغا نصیتو اغا دعوتو اغا پری خودو نما پی دروازی کلاو کل دا سمرد بردست امتحان نا قومنو وی چی مزی خوب دی کی دی تا دی پیغمبرانو پا مرگرتیا کس دی لوگی تن دی سڑی ڈوڑے و سکڑک پا دی کس دی مزی خوب دی کی دی چو گو رنگ باندی اللہ سمر فراخی راوستا مالو نا دیر شو فصلو نا دیر شو اولاد دیر شو الله وی فتحنا علیهم ابواب کل شیء. دا هم د الله امتحان ولې کله دی اوسلی سوچ راشي چردا خدای الله ډیر لوی احسان دی نو راشد الله شکریا ادا کا او راشد تاسو کا چې الله په مونږ باندې سفر وکړي دي نو دغه کې یو سره پوه شي نو ایمان راوړي او صحیح عبادت شروع کیند هغه د پاره خشوه او چې ځاګه فکرونه کو او هغه ذهن دی په لاله چې دا د چا برکت ته دا د بزرگانو او د غوسان او د قطبانو نو الله وی په خزنه بغتتن ناسا په میونیو اړو توبې ته سم نشو د امتحان دی نو دا معنی کړی دا کچری دی ک لکشوی په دې طریقه د کفر او شرک ما با اسکول وی په دې باندې او بخوګی سلا لنفتنهم فی امتحان کوم په دې باندې دې تست دراج وی ښا چینی سمه په داسې حال کې جدي واړو پوه نشي په ځان باندې دا ځکه صحیح نه ده چې اطریقتی چې ذکر شوی دی او استقامت نه دا د حق سره همیشه ذکر کیږي ښا لفظ د استقامت او لفظ د طریقې د دې استعمال زیات چې کیږي نو د ایمان او د اسلام او توحید سره کیږي ومن یعرض عن ذکر ربه اغه څوک چې مخواړي د ذکر او د نصیحت تر خپل رب نه چې قران دی یسلکه عذابا سعدا الله به داخل کی دلرا داسې او عذاب تا چې ډیر سخت دی مخکې ویل جهنم حتوبا کان خشاک خودلتے و سرا اعلتم بیان کو چی یعرض عن ذکر ربی اللہ وی چاچی زمان دا ذکرنا زمان دا قرآن نا مخوالاو نسی کوئی یسلکو عذابا سعادا داخل وکی دلر عذاب دیر سختا سعادا ابو سعید خدری نقل کی دے ابن عباس رضی اللہ عنہ او دغس اکرمام چه سعادا جبل فی جہنم دب جہنم کی او غر دے او الکفار یکلفونا کافران باندی با اللہ زور لگی چه خیجے ہوتا خیجے ہوتا ریجی بے وطن سلویخ کالا کی بو ناغی سر تنشی رسے دے ولی ویچی لاس واچی نو لاس بے اوبوشی لاس بور پور نی بیا نو جدا سو ورپسی سینہ ور واچی نو اگا بے اوبوشی نو سنگ بخی جی یو کلکو نا بس اللہ بوئی چه کار سی خدا بکوئے دا ما تاسو لا عذاب مقرر کرے خواہ او دا رستو بیا رازی سورے مدثر کے سا ارحقو سعودا اللہ وی دے بزا خیجوما سعود غرتا جاننم کی نسعادن ندی دا ما ناغس دے خواہ داخل وکی دل را عذاب تا دا سی چی دیر سخ دیم دریم وحی قل اوحی ایلی ما تا دام وحی اکلیشوان وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا دا دیر دا غور آیات تیخ و ایسوک پاکی غوار نکی خواه منگو پاکی کهو خوش دا نور دیکن بدبخت دی پاکی نکی نو ادغه سبه په تلاوت کې وی پرې خوځې خو نشي کنه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اول معنا دا چې د مساجد نمرات جمعاتو نشي مسجد یو او مساجد یا جمع دا سره دې نه چوي کله نزول د قران کې دو نو بس یو مسجد حرام مکه معظمه او بل مسجد بیت المقدس شام کې دا مسجد نبوي خول رستو بیا چې نبی علیہ السلام هجرت وکړو جوړ شو او قران جمع ذکر کړی دی چان المساجد دا ځکه الله تعالی مو کنه جو هو هو جمعهونه با په یو یو کلی کې چې پک دین جمعات کوي دا الله تعالی مو ځکه جمع راوړه دا الله رب العزت وی به شکا غزینه چې جوړ شوی دی زماده عبادت لپاره کاغه هر چا جوړ کړی دی خپل خپل وخت کې او تر یو وخت پورې د عبادت ځایونه وکړه کدی يهوديانو عبادت خانی وي کدی سایانو عبادت خانی وي او کدی مجوس او صابئینو نو دا ټول چې په کمنیت جوړ شي وي چې د الله و عبادت پکې کیږي نو هغه ته مساجد ویل شي نو ټول بعد تدا حکم د الله طرفنا چې دا د الله د عبادت ځایونه دي نو په دې کې आवाज مکوي الله سره بل چاته شرک مکوي او چې هغه وخت کې کوم وو مسجد حرام نو مشرکانو پکې شرک نه کو چې ثواب به کو تلبیه به وي نو باقاعده به وي چې لا شریک لکا الا شریکن تملکه و ما ملک یلا تر سری شوک شریک نشتا او داسې د سرهشته چې تا په خپل خواه باندې ځان سره شریک کړی یا ستادر خوښوي دی رضا شوی تی نه نو جوړ ځان سره دی شریکان کړی دی چې رضا په پاری کې شرک کون بیت الله کې به شرک کون ځکه الله وی چې ګوره دا خو زما د عبادت ځایونه دي نو شرک خو یو ځای ښه نه دی خو په دې کې خو ظالمانو مه کوئ ما سره شرک کړه نو ترغیب دی ډېر بهتر چې الله رب العزت وایي چې څومره ځایونه جوړ شوي دي که هر چا جوړ کړي دي نو په دې نیت یې جوړ کړي چې دې کې به عبادت کیږي نو مسلمانانو هغه نور خو نه خو د شرک आवाज راووتو که يهوديانو نبی پاک احبار او رهبانو ته حضرت علی السلام ته आवाज نه کوي کله سواراو نبی پاک عیسی علی السلام ته आवाज نه کوي کین دوان دی نبی پاک هغه خپل مندرونو کې مندرونه چې هغه خپل بګوان ته اغیزا بکی آوازونا کئی خواه دا سورت نوح کی چکم آغا پینزا ذکر شو کنا وداو سواو یغوسو یعوقو نصر دا اندوانو گو علتا کی بولی دی خنمونے والا بدل کری دی ود لینم یخ دے برحم آجی دا گور دی اندوانو دی ود لینم برحم آجی ذکا غوت مینه او محبت زموارون دیم وی چې برحم اجي چې دې دار دي زموار او سوا چې هغه د خزي په شکل جوړ کړو او دې نظام چلی ولین د کور نظام څوک چلی دن نکار مار ناغیلی دا شکل ورکلی نو ایدوانو آغیلی نم کی خود بشن چی دا انتظام کار دا بشن پا اختیار کی او یغوس دا دا غوث نو کنو او د دې لپاره چې خلک راضي او مدد ته نغواړي راغلې نوم کې خود اندرا د داری په دین کې چې دی نو د غلبې او د زور او د طاقت لپاره اندرا او دا اسد په شکل کې او دا شیر او یعوق چې هغه له شکل له اسور کړو نو اندوانو هغه له نوم کې خود شیوږي او په مقابله چی کنا مقابله د دشمن سره نو شیوږي له برازي اغه دا څه کوي چې تبا کوي او پینځم چې نصرو سو کوي د هر شکل ورکړی او چې دا اغه زی موار ګرځول او د عمر چې د عمر ډیری هغه له نوم یې خو هنومان خنو پاتې پکې څه شو د یوندوانو دغه تا وازونه په خپل مندرونو کې بګوان او د يهوديانو خپل تا وازونه او د عیسایانو خپل تا وازونه نن رب العزت یو مسلمانانو ګور تاسو په دې جمعهتون کې بل چا تا وازونه کې ما تا واز کوي یخو وشته چې ته داسې جمعهتون کشی اگان دینو آغی خو پا اخپلا امام بارا که علی تا آواز کشت فلا تدعو مال لا احدا کنا اس کورد دیر طول دا مونگ نده آوری دلی خواه وایو اسی دی کتابو نپو جبان دی وایو چیندوان دا سی آواز کی یهودیان دا سی آواز کی عیسایان دا سی آواز کی شیگان دا سی آواز کی مونگ دا بریلیانو آغا آوری دلی دی پاگی باندې گوایو بلکو ولی سور ناری دی نارو تا گو رخا چکل ادی پا دی جماعتون که پروگرامون اینو سوی نار رسالت آوازو شکا او ریزی شکا نتر دا تولا کراچه که نار حیدری نسوی ورد او نار غوثی پاکی نوی راغلی دکا ترقی کلی نوازونه چاہتا شروع شو یا رسول اللہ یا علی یا غوث العظم کار خراب اللہ ویلیو مکہ وی وازونه او اگی شروع کرنو اس دی سر بس چل کی دا خو ڈنڈا گواری خان اس پاس شروع ګلابي دیو بندیانو جماعتونه نو کله له نو پرخ نشته دیو بندیانو پاری کیوم لیکلی چې الله او یا محمد مونږ نه یتلو خو چې څوک تللی دي نو یې مونږه پرخونه لید چې کوم لیکل په بریلیا کې شوې دي نو اپ دې کې شوې دي سې لیکلی بلغ العلا بکماله نا کم جماعتو نئی چاہے کہ صرف اللہ تاواز کی گئی او بل چاہتا نکی گئی دیر کم پانچ فیصد بنینو پان المساجد للہ دا مانا دا جماعتو ناو دا عبادت زیونا دا خدا اللہ دی فلا تدعو مع اللہ احدا اواز مکوئے پدی کی دا اللہ سرابل چاہتا تا خود دید پا دی چراشی اتبا کہ اللہ تا فریادو کی اللہ تا عجیزیو کی او ذکر کہ چی یا اللہ تا باوئے کا بل سبا نوئے ناغا کار خراب شو دویم مانا دادا چی مساجد مرتنا سجدی شی سجدی دکا مسجد مسجد کلب مصدر مانا سر را دی مانا دا چی دا عبادتونا و دا سجدی چی دی تا کو خاص دا اللہ حق دے دبل چانا سجدی باغتا کی نمرا بلے دا اللہ سر اس سوکم چی سجدی کوئے نو سبحان ربی الاعلا دا اپکی بل چاہتا آوازو نکی گوری او درین مانا سعید ابن جبیر داو گورو شہید اغوی چمرات دا مساجدنا اعزاو السجدہ اغوان دامون دی چہر انسان سجدہ کئی نو اغلگی پزمکا باندی یدانی والرکبتانی والقدمان دو لاسونه دی دو زنگونونه دی او دو قدمونه دی او یو مخ دی دا مساجد دی کنخا زکا فقه کرا غلیو چی کلا مڑی لغسل ورکوه او غسل ورکوه او کفن پیچوه نو یجعل الكافور على مساجده خوشبوئی کافور بداغو باغ زینو باندې ولګوي چې کوم سجده کې لګیدو علي مساجد هو اعزا کړه نو وی چې وان المساجد لله دا و ان دمنا تعالی چادر کړی دی انسان دا لاسونه چادر کړی دی دا زنګونونه چادر کړی دی دا قدمونه چادر کړی دی دا تندې دل چادر کړی دی لله دا دا اللہ دی نو پا دی گوری اللہ تا سجدہ کوا خوا پا دی بل چا تا سجدہ مو کوا ہاں که نصب ریگی او خام خوا ویچی کوم با نو زان لنور اندامون پیدا کا دا دا اللہ دی خوا سزان لنور اعزا پیدا کا نو بیا کوا سجدی چی سمرا دی خوا خی خوا خو پا دی اندامون بنا کہتا کا لله دا اللہ پیدا کری ظالمہ کم بخت دمر ظلم کہتا نلام دا تخصیص دے ٹولو سر لگی خوا سجدی دا اللہ حق دے ندا حق باللمور کوا دا از مکا ٹولا کو جماعتو ندی او کارس دی دا دا اللہ دا نپدی با بل چاہتا سجدہ نکے زان لبل از مکا او گورا پدیز مکولی غیر اللہ تا سجدہ کیدا خدا اللہ دا استاد بدن اعضا ٹول دا اللہ دی ندا بل چاہتا ہونے لگے گو رخا خلا تدعو مع اللہ یا حدا مرابلے وازو نمکوئے لانو نمکوئے تکا نبی علیہ السلام ویلیو چی جماعت کے بے اعلان نکے من انشد الظالتا فی المسجد چاچی پو جماعت کی آوازو کو درکشی نفقولو لا رد اللہ علیک وائی چقدے دی دل درنکیم نور خسن شکولی کرن دا خویلی شکن زن سر پٹو آیا خیر خسنت با عمل را شکن خوا تا تا دیوی چی قولو خوا دی ندیویلی چی لور تلاس کہا او ٹوپک تلاس کا اگر دو بادشاہ کار دے دقا زیمواری کو دو سر برا دا ستا زیمواری دقا دا خوا چس پجبا باندی او اے چلارت دا اللہ علیکو داری اخپل من را آمن کم من کرن ولیو غیرو بیدی او من فیلم یستتے بلسانی ہی او بقلبی گنا نو دا لاس کار دا بادشاہ دے اگا سربرا دے اگا با انتظامیہ را لیگی چو او حیدا خلق او حید جو ما تیپرین دے گو رکھا ادو منگا استاسو کار خود لسان دے وانو لما قام عبداللہ یدعوه یکادو یکونون علیه لبدان او شان داده کلا چودری دو دا اللہ بندان چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده او اللہ رابلو یدعوه دعان امراد دین ده عبادت ده الدعا مخل عبادت یو مانا دا کادو یکونون علیه لبدا نو نزدیدی دا کافران چشی پد باندی یو لمسی یو دا چکل با نبی علیہ السلام ادری دو او اعلان بے شورو کو بیان بے شورو کو دا مشرکان بدا سی پو غصا کی رات لو چاو پی دکانی تکلو چاو پی خوری نوستلیو چاو پی بدی ردیوی چه بس پلا ساتنو دمرا پا زور کے برات لخا کادو یکونون علی ام جنات ام انسانان خا جنات خوچانی لی ده خودی و سرم مراد شیطانان ٹول کن خا نو کادو کی ٹولو تا اشارہ دا یکونون علی لبدا دا ظلم پوج باندی دا دشمنے پوج باندی او دا عداوت پوج باندی شیپ دا باندی یو لمسین دا وصف اللہ نو ورکڑی اگی لکن کادو یہ ویلے دے کادو کادو چی راشن مطلعی چی کولی نشی خدای دا دلیو تمنا دا ادو ای مانا دا دی پاکستا شان دا دے کلا چی ادری کی بند دا اللہ او الله را بلی دعوت ورکی دا توحید نو نزدی دا چدا مومنان ډیر محبت او دا شوق دا وجنا شی پا دا باندی او لمسین تم را شوق او مو دا غصیدہ دا نبی علیہ السلام دا عبادت دا منزو چاگی منز نولی دا خلقو کنا ناغی باوی گورا چی دے کل خدری گنو دیو سر اولاری و چا پروکوشن دی پروکوشی چا پسجدشن دی پسجدشی دا سو سر برا خوزی را خوزی دم رے و سر محبت تے دم رے و سر امین لکن نمانی پاکی دا دو دریش تا دے چیا دا غد دعوت خبر دا چنی پریدی او یا خاص د جناتو چې کل نبی علیہ السلام لاړ او ته قران بیانو نغی د ډیر شوق د جنات داسې پراچا پیر شو چې عبد الله بن مسعود وی ما سره یې را پیدا شو چې چلو سره ونکی امنس کې هغه د شوق د جن چې قران واورید یکونون علیه لبدا او دغه سه صحابه کرام چې کل پیغمبر با بیان کو دعوت بے ورکو او یا بس خبر او د جهاد او وغیرہ نو دی و داس را جمع شو پاغه باندې لکه یو لمسه د ډیر شوق او د ډیر محبت او د ډیر مینې په جوان ښه نو رستو باندې تفصیل کوي چې یدعوه یو دا معنا او یو معنا کړی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے چدا اغد عبداللہ نا عام مانا غستر چکاغا پیغمبری او کاغا بلد اللہ یونیک انسانی بندی او کل اغد دین کار شروع کی نکادو یکونون علی لبدا نو دا خلق پی داس را چمبر شی صد پارا یو ایمان تاویزو کا یو ایراشد کور کی بیماری دا چی بودی دم چی دم پی واچے بلوی ما باین دا مصیبت تک کتا سر سی ما تاو خیا بلو داوی دیر بہتر مانا دا اگر که دا صورت او دا مضمون سر خونا حال خدا سے دیکھا نا دنیا کی خواہ چکل دنیا کی اوصلے پا نیکے او پا عبادت مشور شوئے دے کو بزرگے باندی تو دا دی خلق و عادت و گورخا دی بیا چر تپریدی سرا دینا چی خبر بھئی چلکا گوارے دے تاویدونا نمانی خواہ اخصوک بہت ہوئی چی دی خو تاویدونا نمانی دی خو تاوید باندی رد کئی یروی عرص چی خو قرآن کہ عرص اشتا دے او چی قرآن وی نولی با نکئی او زوبا او بو آئی و تا خیر دے نی پریدی نی ماب کئی خواہ تا ټول پیران ویران دی خلق دا غسی گمراہ کری دی خواہ کدا غی دا اراده نئی او چی دی راش یکینی و تا کنا او غفل عذرنو و تا بیان کی او لالچ و لهم ور کی دا خویو پیغمبرانو چی اللہ دینا بچ کری و کنا نور سوک دا دی ظالمان نبچ کے دی شی دا دی دا خلق دی طریقہ باندی گمراہ کری دی پیرانی تی جوڑ کری دی تاویزگری تی نجوڑ کری دی او اغی خون واخلی بیا کنا چکا نن تپی او تاویز باندی ارس امر پیسی اخلی نمانا نشتا دیخا اگمراو خد دغا دا مالدار خلق دی سرمایہ دار خلق دی چی دو پیسو خواندان دی او مسئلے اغی تا دیر پیخی گی دادا اللہ امتحان په دغه کورونو کې چې کوم توبه مصیبتونه دیو مرضونه دیو زنانه دیو نارینه دیو نازولی دی او بس باغی باندې چل کیږي او دوره پیرازی او مرګی پیرازی او دا چل کیږي نو بس چوان څوک تعویذ لرا غواړي څوک دم لرا غواړي څوک سکی ختمونه پکې دا ټول ناغه دا معنا کې چې کا دو یکونون علی لبدا خلق پی دیده پار را جمع شو چی خپل خپل مطلبو نتی نگواری از آغن آغا خپل مطلب ییر کی چی آغا خوراغلو چی دا اللہ دین دعوت ور کی او مخلوق تا صحیح لارو خی او غیت نلار خطا کلا واخر